Trudna akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła. Rozpoczęło się pompowanie wody z podziemnego rozlewiska, by móc wreszcie dotrzeć do uwięzionego górnika. Ratownicy są już najprawdopodobniej 170 metrów od mężczyzny, ale głębokie na ponad 1,5 metra rozlewisko spowolniło ich pracę. Jak mówi Grzegorz Standziak ze sztabu akcji, ratownicy transportują kolejne pompy, by jak najszybciej przedrzeć się przez wodę. Komuś może wydawać się, że to długo trwa, ale to jest 1,5 kilometra odległości od bazy, skąd nosimy cały sprzęt, wszystko w rękach, wszystko na pieszo, wszystko w trudnych warunkach, wszystko w aparatach oddechowych. Samo wypompowywanie wody zajmie ratownikom teraz wiele godzin. W tej chwili dopływ wody z rurociągów jest odcięty, więc nie ma dodatkowego dopływu. Naturalny nie jest zbyt duży, do 10 godzin mniej więcej. Do 42-letniego kombajnisty ratownicy próbują dotrzeć od ubiegłego poniedziałku, kiedy to w mysłowickiej kopalni wybuchł metan. 36 górnikom udało się wydostać na powierzchnię. 31 z nich trafiło do szpitali, kilku w stanie krytycznym. Niestety dzisiaj rano zmarł jeden z nich, najmłodszy, 26-letni. No niestety nie udało nam się uratować jednego z ciężko poszkodowanych górników, który był w tej grupie zagrożonych, bardzo ciężko poszkodowanych osób. Mówił Mariusz Nowak, dyrektor siemianowickiej oparzeniówki. Jak poinformował, stan pozostałych górników nie zmienił się. 6 z nich nadal jest w stanie ciężkim. Badał działania karteli i monopolistów, działał na rzecz, tu cytat, poskramiania najbardziej wpływowych firm i właśnie za to został uhonorowany. Zgodnie z decyzją Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Francuz Jean Tirole. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony i wzruszony, powiedział przez telefon podczas konferencji prasowej Jean Tirole. W uzasadnieniu eksperci Komitetu Noblowskiego stwierdzają, że Tirole jest jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów naszych czasów. Podkreślają, że często bez żadnych regulacji monopoliści nadmiernie podnoszą ceny lub są nieproduktywni. Proste regulacje to ustalanie maksymalnych cen czy blokowanie konkurencji. Ale Tirole wykazał, że to nie zawsze się sprawdza. Poza tym nie wszystkie gałęzie przemysłu powinny być traktowane tak samo, na przykład telekomunikacja i bankowość. Badania laureata były praktyczne i dały rządom nowe narzędzia do regulowania rynku, podaje Akademia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych jest najmłodszą ze wszystkich nagród Nobla. Szwedzki Bank Narodowy ufundował ją w roku 1968. Kolejne starcia na ulicach Hongkongu. Już drugi tydzień część ulic metropolii zablokowana jest przez protestujących, którzy domagają się demokratycznych wyborów szefa lokalnych władz. Policja rozebrała kilka barykad, ale wciąż powstają nowe. Jak twierdzą uczestnicy protestów, zostali oni zaatakowani przez grupę osób sprzeciwiających się blokadzie miasta. Twarze napastników zasłaniały maseczki ochronne. Przeciwko blokadzie miasta protestowali dziś także kierowcy samochodów dostawczych i taksówkarze. Obecnie nie ma szans na rozmowy przywódców protestów z władzami Hongkongu. Taką możliwość wyklucza szef lokalnej administracji. Sugerują też, że policja może użyć wobec protestujących środków przymusu bezpośredniego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Budowa centralnego odcinka drugiej linii metra zakończone, a dzisiaj zaczęły się odbiory techniczne, czyli eksperci kontrolują najpierw dokumentację, później zejdą do tuneli i na stację i dokładnie sprawdzą jedna po drugiej. Z oczywistych powodów nie będziemy czekali do końca tego całego procesu, czyli do 6 listopada, tylko może tak się złożyć, że pozwolenia na użytkowanie będziemy otrzymywali także sukcesywnie. Oczywiście dla nas interesujące jest to ostatnie pozwolenie na użytkowanie, które będzie dotyczyło ostatniej stacji, a tym samym będzie dawało możliwość jeżdżenia od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński. Prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk, pytany, jakie jest prawdopodobieństwo, że będą wady i metro nie ruszy, odpowiada, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest podpisanie protokołu z zastrzeżeniami. W takiej sytuacji wykonawca dostanie czas na poprawienie uchybień. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdzieś jeszcze na ulicy Świętokrzyskiej jakaś końcówka robót brukarskich. Trudno powiedzieć, że to jest wada, która uniemożliwia jeżdżenie pociągiem i oddanie do użytku inwestycji za prawie 4,5 miliarda złotych. To jest czynność, którą możemy określić, w jakim czasie ona zostanie zrealizowana. Ani przedstawiciele metra, ani miejscu urzędnicy nie chcą podać konkretnej daty uruchomienia centralnego odcinka drugiej linii metra. Nieoficjalna informacja brzmi 9 listopada. W tym serwisie to tyle. Zapraszamy na skrót informacji o 16.30. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. No.

to będzie raczej stopniowy proces, który będzie widoczny i odczuwalny w portfelach, ponieważ spadki cen paliw i spadki cen żywności przede wszystkim też odpowiadają za blisko 1/3 koszyka konsumenta polskiego. I jeszcze pytanie, co ma student w bufecie? No, pewnie nie jeden ma niewąski kredyt, ale na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego student ma jeść, a nie się uczyć. Bufet to jest po to, żeby konsument przyszedł i bez niczego sobie usiadł i zjadł potrawę. I już. A w cyklu Trzy Strony Świata zajrzymy do Boliwii, którą najprawdopodobniej wciąż będzie rządził charyzmatyczny Evo Morales, twórca rodzimego socjalizmu, dawniej uprawiający kokę. To postać z pewnością ciekawa. I jeszcze po 18:00 zaproszenie na reportaż. Dziwnie było, bo nic się nie czuło do tego dziecka, nic absolutnie. I tak siedziałem w tym szpitalu nad inkubatorem, patrzyłem na to dziecko, a za chwilę patrzyłem na zegarek, czy już mogę sobie iść, czy już wypada. I tak było pierwszych kilka tygodni. Nie było ani rozpaczy, ani smutku, tylko taka pustka. To będzie poruszająca, pełna zakrętów, historia rodziców chorej córki. A to tylko niektóre tematy przygotowane na dziś. Proszę zostać z nami do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I jeszcze rzut oka na zegar, teraz już prawie 12 minut po 16:00. Za miesiąc będzie nowa płyta, na razie nowy singiel, tę płytę zapowiadający. Brian Ferry, Lovely, to jest nasza piosenka dnia. Ferry. Lubdy Lay, właściwie tak się powinno czytać i to jest nasza piosenka dnia. Już kwadrans po godzinie 16:00. I tak można powiedzieć poniedziałek, czyli 2 dni po. Zapraszamy do Trójki. Futbolowe niebo, piłkarska ekstaza, tak można chyba określić stan, w którym znajdujemy się od sobotniego wieczoru. Biało-czerwoni pokonali Niemców 2-0, ale teraz czeka ich kolejne zadanie. Jutro mecz ze Szkocją, a po ostatnim triumfie oczekiwania są duże. Aby nie powiedzieć ogromne. Niektórzy już boją się, że z nieba szybko spadniemy do piekła. A w studiu Marcin Gutowski, który analizuje tę sytuację od rana. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jak duże znaczenie ma dla naszej kadry to jutrzejsze spotkanie? Od tego pytania zacznijmy. Odpowiem tak, jak przed chwilą powiedziałeś. Duże, żeby nie powiedzieć ogromne. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby dobrym wynikiem podtrzymać fantastyczną atmosferę, a po drugie dlatego, że Szkotów traktujemy jako bezpośrednich rywali w walce o awans do Mistrzostw Europy. Zresztą już przed meczem z Niemcami dyrektor reprezentacji do spraw organizacyjnych Tomasz Iwan przekonywał, że to potyczka ze Szkotami ma większe znaczenie. To będzie dla nas mecz ważny. Jeżeli nawet nam się z Niemcami nie uda, no to ze Szkotami zrobić trzeba wszystko, by u siebie wygrać. Z Niemcami udało się zaskakująco dobrze. Radość kibiców sięgnęła zenitu, a i apetyty wzrosły. Dlatego Robert Błoński z Przeglądu Sportowego apelował w Trójce. Zróbcie wszystko, naprawdę, piłkarze, żebyśmy po Szkocji byli w takich samych nastrojach, bo przecież tak doświadczaliście źle tych kibiców. Tyle przez was się wycierpieli, tyle razy wychodzili z nosami na kwintę, gwizdali na was. No teraz się stało coś wielkiego, wybitnego, pięknego, aż głupio byłoby to popsuć tak naprawdę. Oczekiwania wzrosły znacząco, a co za tym idzie, wzrosła też spoczywająca na reprezentacji odpowiedzialność, tłumaczy psycholog sportowy Wojciech Hera. To jest presja. Wszystkim nam się teraz wydaje, że przy każdym kolejnym meczu powinno być już tylko lepiej. Ta presja może być niepomagająca. Dobrze jednak, jak podkreśla ekspert, że zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, mówi Grzegorz Krychowiak. To będzie jeszcze cięższe spotkanie. Zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko i teraz trzeba odpowiedzieć odpowiednią grą. Jeżeli wygramy z Niemcami, nie zdobędziemy 3 punktów ze Szkotami, będzie problem, więc teraz trzeba to potwierdzić i miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ten zespół dąży w odpowiednim kierunku. A Łukasz Piszczek trzeźwo dodaje. Przestrzegałbym przed hura optymizmem. Choć, jak przekonuje były selekcjoner Jerzy Engel, nie można też udawać, że nie ma powodów do wiary w sukces. Porzućmy obawy przed meczem ze Szkocją, wzywa. My w Polsce jesteśmy tacy, że zawsze zakładamy, że coś nam nie pójdzie. Ja bym powiedział, że już czas na to, aby zakładać, że nam pójdzie właśnie. Bo jak nie teraz, to kiedy? Zwłaszcza, że są sposoby, by zrzucić z siebie presję. To jest dokładnie skoncentrowanie się na zadaniu. Wygrywamy w obecnym meczu, a nie na historii wygranych wcześniejszych. To się po prostu kasuje pamięć. W takim razie mówi, okej, dobra, co było, to było. Dzisiaj wchodzimy i gramy swoje. Co najważniejsze, polscy piłkarze sprawiają wrażenie, że triumf nad Niemcami nie zawrócił im w głowach. Wykazują wręcz zaskakująco dużo zimnej krwi. Tylko wyłącznie głowa przy Szkocji. Zapewnia Łukasz Szukała. A kapitan Robert Lewandowski dodaje. W tym meczu przeszliśmy do historii, ale będziemy się na pewno koncentrowali na kolejnym meczu, bo dla nas to zgrupowanie się jeszcze nie skończyło. To bardzo dobrze. To znaczy, że oni dokładnie rozumieją, że nie chodzi w tej chwili o sławę, nie chodzi w tej chwili o to, żeby napawać się tą radością sukcesu z Niemcami, bo to jest tylko przeszłość. Z tej przeszłości można wyciągnąć wnioski oczywiście, natomiast to, co będzie dalej powodowało ich przyszłą ocenę, to będzie dokładnie wynik w kolejnym meczu. Zwłaszcza, że jak przekonuje Jerzy Engel, wbrew pozorom teraz już tylko mogą, a nie muszą wygrać. Liczba punktów, której spodziewaliśmy się po meczu ze Szkocją, została zdobyta już z Niemcami. Minimum jest zrobione i o wiele pewniejsi zawodnicy będą przystępować do kolejnego meczu i wtedy to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Mam nadzieję, że ten mecz da nam takiego kopniaka, że będziemy z każdym meczem pewniejsi siebie i grali jeszcze lepiej. Takie zwycięstwo może nam tylko pomóc. Odnalazłem w sobie ten głód tego wszystkiego, tego zdobywania rzeczy, które się wydają niemożliwe. No bardzo się cieszę, naprawdę. To jest tak zwany efekt flow. Efekt flow w sporcie to jest takie coś, co się osiąga właśnie w momencie, w którym otrzymuje się potwierdzenie własnej skuteczności. My lubimy robić i podejmujemy częściej próby i staramy się w momentach, w którym nam wychodzi. Jeżeli my dziecko, które ma lat 5 i kupujemy mu zestaw Lego dla dzieci do lat 5, ono go układa, nabiera wprawy i chętnie podchodzi do kolejnej próby i chętnie sięga również po klocki dla starszych dzieci, które być może nawet mu są za trudne do wykonania. My po tym meczu z Niemcami mamy właśnie poczucie takiej skuteczności, a to ma szansę się przełożyć na dobry wynik. Wygląda więc na to, że być może w sobotę nasza kadra przestała pełzać jak niemowlę i stanęła na nogi. Teraz trzeba zacząć stawiać kolejne, coraz pewniejsze kroki, mówi strzelec decydującej bramki w sobotnim meczu Sebastian Mila. Trzymajcie za nas kciuki dalej. Mam nadzieję, że po prostu ten stan cały czas będzie towarzyszył wszystkim. No, oby tak było. Tyle, że chyba nie o sny tu chodzi, a o całkiem realne podejście do wykonywanych zadań. Polacy na szczęście zdają się o tym pamiętać i no, co tu kryć, byłoby wspaniale, gdyby jutro potwierdzili to na boisku. A byłoby wspaniale, bardzo dziękuję. To Marcin Gutowski przygotował dla Państwa tę relację. No i co się okazało? Okazało się, że mecz z Niemcami to było pietruszkę, a teraz ten ze Szkotami to jest tak naprawdę ważny i ma większe znaczenie. No ale to jaka będzie radość, jak wygramy? A wygramy, to przekonamy się o tym o 22.30, no, o 25 minut. Jutro. O 20.45. A przekonam się o 22.35. A, masz rację. To przypomnę, 20.45, początek meczu. No to gramy pod presją? Gramy. So slashed and torn. Czy potrafimy pracować, działać pod presją? No to także pytanie do nas samych, skoro wymagamy tego od piłkarzy, to też pracownicy. No cóż, tak czy inaczej grali z mocnymi Niemcami i tutaj nie ma co odmawiać im sukcesu, napisał ktoś 71335 albo zd3@polskiradio.pl. No i niech ktoś powie, że my Polacy nie umiemy się cieszyć z sukcesu, przecież już jesteśmy mistrzami świata. Zapraszamy do Trójki. Teraz historia z Warszawy, ze studentami w tle, ale właściwie z bufetem. O, tak należy powiedzieć. Student w bufecie powinien jeść, a nie zaglądać do książek i przygotowywać się do zajęć. Z takiego założenia wyszli prowadzący jadłodajnie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i wywiesili stosowny komunikat, który brzmi: w bufecie obowiązuje zakaz uczenia się i korzystania z laptopów. barszczyk. Nie wolno uczyć się w bufecie. To prawda. Po co w ogóle jest takie obostrzenie, że student nie może przyjść, wziąć sobie zupy i pouczyć się? Nie zastanawiałem się nad tym, jestem pierwszy raz tutaj. Dlatego, że studenci później ciężko jest po prostu prosić ich, żeby opuścili stoliki. Utrudniają w obsłudze konsumenta, bo są zajęte stoliki nie jedząc, tylko się ucząc. A jak ktoś usiądzie bez laptopa i będzie się uczył, to pani jakoś pozna, że on się uczy? To są porozkładane książki, zeszyty. Na dole jest klub, którego mogą korzystać studenci i tam powinni sobie przygotowywać się do, nie wiem, czy to bądź do egzaminu, czy do jakiejś tam uzyskanej wiedzy. Natomiast bufet to jest po to, żeby konsument przyszedł i bez niczego sobie usiadł i zjadł potrawę. Nasz papież Karol Wojtyła, jak studiował, to jadł, czytając książkę. Proszę pana, w chwili, gdy jest po prostu mniej konsumentów, zainteresowanych konsumpcją, my nie zwracamy uwagi. Natomiast jak państwo tutaj przychodzą, konsumenci do skorzystania z obiadów i my podchodzimy do konsumenta i prosimy do studenta, żeby opuścił, a oni za bardzo nie chcą. I wtedy to bardzo nieelegancko wygląda ze względu na pozostałych konsumentów. Chyba, żeby coś jeszcze zamówili. A oczywiście, tak. Po to jest sala konsumpcyjna, a nie klub jakiś do pozyskiwania wiadomości. Dlatego, że raz ze względu, że mógłby zniszczyć materiały, które posiada. Dwa, do tego jest przeznaczona biblioteka wydziału. Ale w bibliotece nie da się zjeść i czytać razem przy zupie. No tak, no ale to student może przyjść, zjeść i dopiero później iść. Po to, żeby odpocząć chwilę od tej nauki, nawet przy jedzeniu. Chyba chodzi, proszę pana, o to, żeby dać wytchnąć umysłowi, bo tak jak się za dużo ktoś uczy, to może później mniej zapamięta. Jak sobie zrobi lekką przerwę, to jest chyba wydajniejsza nauka. Jak za dużo wiedzy, to może zaszkodzić. Broń Boże zaszkodzić, ale mniej może zostać w głowie i będzie mniej efektywna nauka. Trzeba będzie wtedy poświęcić więcej czasu. Teraz jest dużo w ogóle takich akcji, że na przykład nie wolno korzystać z telefonów podczas posiłku, bo ostatnio ludzie bardzo dużo przychodzą do restauracji wspólnie i trzymają tylko telefony i nawet nie rozmawiają ze sobą. Może to chodzi o to, żeby porozmawiać i razem spożywać posiłek i się temu poświęcać, a nie innym czynnościom. U państwa w barze można zamówić posiłek i usiąść z laptopem czy z książką? Tak, oczywiście. Wszystkich zapraszamy na obiadek i można wszystko robić. I to nie przeszkadza? Państwo nie gonicie? Nic. Absolutnie. Siedzą ludzie, naprawdę siedzą czasem na komputerkach, na różnych laptopach. Nas to nie przeszkadza. No, teraz rano to pusto. Pusto teraz, tak. No jest to godzina ranna, jeszcze dopiero o 14 zaczynają się obiadki. Studenci z Wydziału Chemii Pobliskiej mogli tu bezstresowo się pouczać. Problemu. Oczywiście, zapraszamy. Może podczas posiłku po prostu nie powinno się myśleć o niczym innym też, bo wtedy jest taka zasada, że jak się je i na przykład się zajmuje czymś innym, to wtedy się nie czuje, że się je. I wtedy można więcej zjeść i to nie jest dobre. A przynajmniej wiadomo, że studenta chemii z Uniwersytetu Warszawskiego poznasz po czystym laptopie. Tę relację przygotował dla państwa Tomasz Jeleński. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 28 minut po 16. Stuck in the shade, where there's no sunshine. TV on the Radio w nagraniu Happy Idiot. 29,5 minuty po godzinie 16. No i państwo przeżywają i nawet śpiewają, piosenki nagrywają. 2273, to jest nasz telefon. 71335, to jest numer SMS-owy. 16:30 już teraz minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Justyna Mączka. Sadownicy znów wychodzą na drogi. Jutro mają zablokować krajową 50. Jak mówią, wiele gospodarstw stanęło przed widmem bankructwa z powodu rosyjskiego embarga i bardzo niskich cen skupu owoców. Za kilogram jabłek przemysłowych płaci się 10 groszy, deserowych 50 groszy. Szef Związku Sadowników i jednocześnie poseł PSL-u Mirosław Maliszewski ocenia, że unijna pomoc na razie się nie sprawdza. To wszystko jest mechanizm bardzo niewydolny. Niewielu sadowników zdecydowało się na korzystanie z tego mechanizmu, bo on oznacza wprost dla wielu gospodarstw już bankructwo w tych miesiącach, więc nie korzystamy niestety z tego mechanizmu, czekając, że sytuacja się poprawia, ona niestety się nie poprawia. Ta Unia Europejska, która powinna być solidarna, dzisiaj niestety taką nie jest. Te propozycje, które przedstawiła, wyraźnie dyskryminują polskich producentów. A w serwisie Trójki o 17 informacje o tym, że Moskwa sobie nie radzi, nie jest w stanie braków na rynku wynikających z embarga uzupełnić krajowymi produktami. Czterej pseudokibice zatrzymani po meczu Polska-Niemcy już skazani. Mają zapłacić grzywny i popracować społecznie. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Łochowski informuje, że mężczyźni zostali skazani za wdarcie się na murawę stadionu i udział w imprezie masowej pod wpływem alkoholu. W jednej sprawie został orzeczony zakaz wstępu na imprezę masową na okres 2 lat. W drugiej sprawie jest wymierzona kara ograniczenia wolności 12 miesięcy z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym i 3 lata zakazu stadionowego. W trzeciej sprawie kara grzywny 180 stawek dziennych po 10 zł każda i zakaz stadionowy na 2 lata. Kolejne wyroki będą zapadać jeszcze jutro. W sobotni wieczór zostało zatrzymanych w sumie 9 chuliganów, w tym 3 z Niemiec. W Gdańsku stanęły 2 wieże, na których szczytach jest w sumie 36 budek lęgowych dla jeżyków. To jest pomysł miasta na walkę z komarami i z myszkami. Jeśli budki i jeżyki spełnią swoją rolę, to w różnych punktach miasta staną kolejne wieże. Dzisiaj wynajęta przez samorząd firma zainstalowała 9-metrową wieżę na trawniku przy bardzo ruchliwej ulicy 3 Maja w samym centrum miasta. Jeżyka od wielu innych ptaków odróżnia to, że niemal całe swoje życie spędza w powietrzu. W czasie lotu potrafi nawet spać, a ląduje niemal tylko wtedy, gdy musi złożyć jaja. I tak intensywny tryb życia sprawia, że jeżyki potrzebują dużo pokarmu. Jeden ptak potrafi dziennie zjeść kilka tysięcy owadów, w tym właśnie nielubiane przez nas komary i myszki. Więcej informacji w serwisie Trójki o 17. Już teraz zapraszamy. To te jeżyki zapewne będą się pięknie mienić w słońcu, które już, no niestety, coraz rzadziej będzie się pojawiać na niebie. Synoptyk napisał, pan synoptyk lub pani synoptyk, że złota polska jesień odchodzi. Cieszmy się więc tym słońcem do końca dnia pogodnie, choć na północy dziś pada i tak będzie do końca. Poza tym pogodnie, tak jak powiedziałem, 16 do 23 stopni. Wieczorem i w nocy na zachodzie i nad morzem deszcze, w pasie dzielnic centralnych mgły, a na wschodzie pogodne niebo. Od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Jutro popada na północy, zachodzie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla miłośniczek ekspresowych rozwiązań. Dla profesjonalistek w każdym calu. Dla stylowych i dobrze poukładanych. Dla niezłych zawodniczek. Dla każdej z nas. Wyjątkowo kobieca oferta Euro. Katalog All for Women. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. All for Women. 4 strony kobiecości. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga do jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa 71335. Ten SMS chyba nie jest do mnie, pani Agnieszko, a miał być do pani Michaliny. Trafił do nas przez przypadek, przy okazji przypomnienie, bo skoro już przeczytałem, a nie wiedziałem, że to nie do mnie, jutro dzień nauczyciela. 22 i 7 trójek, to przypomnienie naszego numeru telefonu. Praktyka, żeby nie jeść na studenckim bufecie, bo się zajmuje dla kogoś miejsce, jest bardzo słuszna, uważam. I uczelnia powinna wprowadzić to też odnośnie toalet, bo załóżmy taki student zamknie się w kabinie, rozłoży laptopa i tam siedzi, tak? A na zewnątrz kolejka stoi. I ktoś powinien tego pilnować. Nie daj Boże, jeszcze się uczy. I ktoś dopisał, to pani Marta z Trójmiasta. 10 lat temu w barze Wydziału Oceanotechniki Politechniki Gdańskiej, jak rozumiem, widniało zakaz odrabiania lekcji i gry w karty. No, jedli tam tylko wykładowcy, jak się okazuje. Sedde trzymał, papolskiradio.pl, to nasz adres e-mailowy. A to już Maleńczuk i Jugopolis. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Już od tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. No jeszcze jedno od pana Karola. Trzeba wpuszczać tylko w dresach. Student w dresach jest mniej uczący się. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut 17 niektórzy konsultanci medyczni rezygnują ze swoich funkcji. Czują się urażeni nowymi przepisami, które ich zdaniem traktują lekarzy jak przestępców. Od września wszyscy konsultanci krajowi i wojewódzcy muszą podawać publicznie wysokość swoich dochodów. Ale to nie wszystko. Nowe przepisy wymagają od nich ujawniania wszelkich powiązań z firmami farmaceutycznymi, ubezpieczeniowymi i produkującymi wyroby medyczne. Profesor Jerzy Kruszewski nie jest już krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii i choć swoją decyzję odejścia z wykonywanej funkcji tłumaczy innymi względami, krytykuje obecne prawo. Tu nie chodzi o zarobki, tu chodzi o całokształt pracy konsultanta krajowego i wojewódzkiego, który do tej pory był traktowany jako ekspert, taki trochę niezależny, nie zawsze musiał mówić to, czego oczekuje minister, kierował się własnym rozsądkiem, sumieniem. Natomiast w tej chwili on będzie typowym politykiem. Dlaczego? No ponieważ właśnie będzie poddany presji tak zwanej opinii publicznej. Jeżeli będzie podejmował jakąkolwiek decyzję, to się 50 razy zastanowi, żeby był wilk syty i owca cała, a nie jak to powinno być tak naprawdę. Co mamy w garażu, lekarzu? Dokładnie, tak. I o to chodziło, rozumiem. Czy to przyświecało w ogóle wprowadzeniu tej ustawy? To nie jest jedyna zmiana, ale oczywiście jedyna, która jest podnoszona w tej chwili, bo pozostałe nie budzą wątpliwości, że są potrzebne i zasadne. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. Na świecie tak jest. Jak jakiś lekarz współpracuje z firmą farmaceutyczną, powiedzmy w Stanach, to wszystko jest wiadome. Czy były jakieś podstawy? Bo ja sobie nie przypominam, żeby jakiś konsultant krajowy miał jakąś sprawę korupcyjną. Mirosław G. nie był konsultantem, prawda? A poza tym wiem, że wiele spraw lekarze wygrywają, nawet jeżeli są jakieś zarzuty. To nie są proste sprawy. Tu nikt nie chce konsultantów pozywać do sądu. Tu chodzi o to, żeby oni sami zdali sobie sprawę, że z pewnych postępowań powinni się wykluczyć. Czytałam jakiś czas temu, że państwo popierają tę ustawę. Wydawało nam się, że to jest dobry kierunek zmian, no ale wyszło tak jak zawsze. Dobrawa Biadun, ekspert do spraw medycznych Konfederacji Lewiatan. Zakres propozycji, który został przedstawiony i przeforsowany przez Ministerstwo Zdrowia, no jest przerażający, bo to już wkracza właściwie w zakres lustracji kontrolowany przez CBA. Pan minister wprost wskazuje, że ma wątpliwości, że tam trzeba karać, że to są ludzie, którzy różne mają powiązania. Natomiast nie jest w stanie przedstawić żadnych faktów. Jeżeli takie są akurat wątpliwości, to może się zastanowić w ogóle nad istnieniem tej instytucji. Jeżeli ci ludzie mają się kształcić tak, aby swoje zadania wykonywać prawidłowo. Witold Włodarczyk, Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych, prowadził kursy o przejrzystości na styku firmy farmaceutyczne, służba zdrowia. Musi istnieć jakiś fundusz, z którego te osoby mogą brać udział w kongresach, w szkoleniach. I powinien być to pewien fundusz niezależny. Tak jest na przykład w Niemczech, gdzie firmy się składają na jeden fundusz, z którego później lekarze podnoszą swoje kwalifikacje. I lekarz nie wie, jaka firma finansuje dane szkolenie. Ja myślę, że w kierunku takich rozwiązań musimy iść. Nikt z konsultantów, ja również, ja to tam wielokrotnie pisałem, nie jest przeciwko temu, żeby minister znał wszystkie moje dochody, nawet mojej rodziny. W sytuacji, gdy jest jakiś problem, podejrzenia o korupcję, stronniczość, to się odgrzebuje to i po prostu się patrzy, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy. Bez współpracy z firmami farmaceutycznymi nie byłoby takiego postępu w nauce. W ogóle bez wsparcia ze strony prywatnych pieniędzy. To jest jasne. Tutaj chodzi o przejrzystość, żeby nie było żadnych podejrzeń, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji co do środków publicznych. Nic więcej. Funkcja konsultanta krajowego w ostatnim czasie strasznie się zbiurokratyzowała. W ogóle lekarzy zresztą. No tak. Ma spełniać określone procedury biurokratyczne, wypełniać różne tabelki, formularze. No to musi być po prostu dobry urzędnik. Do tej pory z funkcji konsultanta medycznego zrezygnowało 26 lekarzy, a tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska, ale był to sygnał od państwa, przekazany nam za pośrednictwem nowej infolinii. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Polecamy się państwa uwadze za 16 minut, godzina 17. To jest nowe nagranie artystki, którą świetnie państwo znają. Kimbra. Show. Wielu tak mówiło w sobotę. To cud, to cud. Kimbra to nawet wyśpiewała, jak państwo słyszeli. A niektórzy się obawiają, że jednak może to wpłynąć na nasze stosunki międzynarodowe z Niemcami. Coś w tym jest, prawda, panie Łukaszu? Oj, zdecydowanie. Stosunki międzynarodowe przy meczach, ważna sprawa. Polska odniosła spektakularne zwycięstwo. O innym, no chyba też spektakularnym zwycięstwie, daleko, daleko od Polski porozmawiamy teraz. Po wczorajszych wyborach w Boliwii prezydentem tego kraju pozostanie do 2020 roku populistyczny i lewicowy polityk Evo Morales. Będzie to jego trzecia kadencja i o tym dziś... Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam państwa. W wyborach w Boliwii drugiej tury nie będzie. Według sondaży Morales zdobył wczoraj grubo ponad połowę głosów, bo około 60%. I przemawiając z balkonu swojej rezydencji w La Paz, zadedykował to zwycięstwo nie tylko swoim wyborcom. Wszystkim ludom Ameryki Łacińskiej i świata, które walczą z kapitalizmem i imperializmem. Ten triumf bracia i siostry dedykuje Fidelowi Castro i Hugo Chavezowi, który niech spoczywa w pokoju. I wszystkim prezydentom i rządom antyimperialistycznym i antykapitalistycznym. Morales rządzi ponad 10-milionową Boliwią od 8 lat i wśród obecnie sprawujących władzę w Ameryce Południowej jest najdłużej urzędującym prezydentem. Mógł ubiegać się o trzecią kadencję po zmianie konstytucji. Zajmujący się niegdyś uprawianiem koki, 54-letni Morales to pierwszy prezydent Boliwii pochodzenia indiańskiego i jeden z tych przywódców latynoamerykańskich, którzy są najbardziej aktywni w krytykowaniu polityki Stanów Zjednoczonych. Po wygranych w 2006 roku wyborach i okresie kryzysu politycznego przejął władzę w symboliczny sposób w preinkaskich ruinach Tiahuanaco. Jego program był zlepkiem lewicowych, antyimperialistycznych i etatystycznych pomysłów. Boliwia ma drugie co do wielkości złoża gazu w Ameryce Południowej po Wenezueli, a mimo to pozostaje jednym z najbiedniejszych państw kontynentu. Morales, przeznaczając pieniądze ze znacjonalizowanych złóż gazu i ropy na programy socjalne, w ramach polityki tzw. rodzimego socjalizmu odniósł pewne sukcesy. W 2008 roku UNESCO uznało Boliwię za kraj wolny od analfabetyzmu. Jego postępy w walce z biedą pochwaliły Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, mimo że nałożył na początku swojego urzędowania horrendalne podatki na zagraniczne korporacje. Evo Morales to prezydent o autorytarnych zapędach. Eksperymentował z gospodarką centralnie sterowaną, ma radykalną retorykę, ale z drugiej strony zaprasza do siebie zagranicznych inwestorów. Odkąd objął rządy, PKB kraju praktycznie cały czas rośnie, choć dużo wolniej niż wynosi średnia dla krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. A to dlatego, że wzrost bazuje głównie na sprzedaży boliwijskiego gazu i ropy. W rankingu konkurencyjności Banku Światowego Boliwia jest na 98. miejscu na 148 krajów, ze sporą korupcją, brakiem dostępu do finansowania, niewydolną administracją i restrykcyjnymi przepisami. Państwa, moim gościem w studiu jest był ambasador Polski w Brazylii i Wenezueli, były wiceszef Departamentu Ameryk w MSZ, pan Jacek Hinz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, zanim przejdziemy do oceny samego Moralesa i wyzwań, które przed nim i przed Boliwią w kolejnych latach, zacznijmy od tego, czy miał z kim Morales w ogóle przegrać w tych wyborach. Czy ma poważną i gotową do przejęcia władzy opozycję? No tak, właściwie wynik tych wyborów był przesądzony, to znaczy z kilku powodów. Po pierwsze, jak zarzucają zresztą kontrkandydaci Evo Moralesa, mieli bardzo mało czasu na prowadzenie kampanii wyborczej. Zaledwie od września mogli korzystać ze środków masowego przekazu na prowadzenie swojej kampanii. Zarzucają też prezydentowi Evo Moralesowi, że... czy też mówią, że mógł prowadzić skutecznie kampanię, gdyż bardzo go wspomogli finansowo hodowcy koki, którzy przekazali mu 500 tysięcy dolarów. Poza tym w okresie swoich rządów w Kongresie Narodowym, zdominowanym przez partię Evo Moralesa, no, mógł skutecznie, mając taki kongres, Evo Morales mógł skutecznie spacyfikować opozycję. W gruncie rzeczy opozycja straciła na sile, co też wynika i z tego, że popularność Evo Moralesa, obiektywnie rzecz biorąc, jest wysoka. Według sondaży przeprowadzonych we wrześniu, no ponad 50% Boliwijczyków uważa, że kraj idzie w dobrym kierunku, a ponad 70% aprobuje rządy Evo Moralesa. No, z drugiej strony można by zapytać, czy opozycja jest skłonna wystawić jednego kandydata, no bo było czterech kontrkandydatów wobec Evo Moralesa. Oni oczywiście podnosili zarzuty, że gospodarka bazuje tylko na surowcach, że sytuacja w kraju sprzyja narkobiznesowi, no ale nie potrafili jakoś tak wykrzesać z siebie energii zjednoczenia. Tak, no zdecydowanie najsilniejszym z nich był Samuel Doria Medina, przemysłowiec z centroprawicowej partii Akcji Unii Demokratycznej, który uzyskał jednak o wiele mniej głosów, to znaczy uzyskał 25% głosów. Jeśli mówimy o sukcesie Evo Moralesa, to trzeba pamiętać, dobrze o tym wspomnieć, że w okresie niepodległości Boliwii z aż 36 z 83 boliwijskich rządów upadało po niecałym roku. Także tutaj mamy no taki przykład na to, jak Morales jednak umocnił swoją pozycję i doprowadził do tego, że opozycja utraciła jakby sympatię w oczach społeczeństwa i jest rozdrobniona w tej chwili. A czy ktokolwiek jest w stanie Moralesowi zagrozić? Moralesowi mogą zagrozić polityka gospodarcza, jeżeli długofalowo. Obecnie to wygląda dobrze, z 5% wzrostem gospodarczym Boliwia jest wręcz podawana, jest pupilkiem Wall Street stała, można powiedzieć. Poza tym zmniejszyła się liczba najuboższych Boliwijczyków, z 1/3 mniej więcej boliwijskiego społeczeństwa do 20%. Także te wskaźniki makroekonomiczne są bardzo dobre, z tym, że one wiązały się głównie, wynikały też z dobrej koniunktury na surowce w okresie rządów Evo Moralesa od 2006 roku. Te dochody pochodzące głównie ze sprzedaży gazu, minerałów i soi, no po prostu systematycznie rosły i dzięki temu Boliwia mogła umacniać swoją pozycję i wręcz zredukowała swój dług zagraniczny. No ale pytanie, co będzie, gdy gaz i ropa się skończą? Czy Boliwia na tyle aktywnie stara się szukać też innych źródeł swojego wzrostu? No właśnie, to jest zasadnicze pytanie i z tym się też wiąże pytanie o to, czy Boliwia rozwija swoje technologie, czy rozwija inne sektory gospodarki. No tutaj odpowiedź może nie byłaby aż tak optymistyczna. Będzie w dużym stopniu zależała najbliższa przyszłość boliwijskiego rządu i Boliwii będzie zależała raz od koniunktury gospodarczej, dwa od dopuszczenia jednak inwestorów zagranicznych do tego, żeby umożliwienia im inwestowania w Boliwii i rozwijania zarówno przemysłu naftowego, jak i innych sektorów przemysłu. No z drugiej strony, panie ambasadorze, w piśmie Foreign Policy w lutym zeszłego roku na fotografii uwieczniono Moralesa rozdającego swoim wyborcom dolary. Są zarzuty, że te pieniądze pochodzą głównie z właśnie narkobiznesu. I czy nie jest też trochę tak, że Morales kroczy tak zwaną trzecią drogą, która akurat w jego wykonaniu i w kontekście, w jakim obecnie znajduje się Boliwia, może być drogą do sukcesu, no ale drogą po trupach, mówiąc kolokwialnie. Do tej pory jakby no nie było przekonujących jakby dowodów czy też zarzutów opozycji, które by jednoznacznie były w stanie zakwestionować pozycję Moralesa. Nawet jeśli chodzi o rozdawnictwo dolarów, no to są zarzuty, które wiążą się głównie z takim ogólnym zarzutem, że wydatki publiczne są zbyt duże. Jednakże rząd Evo Moralesa w sensie finansowym jest o wiele bardziej zdyscyplinowany niż na przykład rząd byłego prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, czy też rząd Rafaela Correa w Ekwadorze. Tutaj wręcz się mówi o tym, że potrafił zachować dyscyplinę wydatków, aczkolwiek trzykrotnie w okresie jego rządu wydatki publiczne wzrosły, co wiązało się z kolei głównie z przeznaczaniem ich na cele społeczne, na różnego rodzaju programy pomocy społecznej. Ale jest jakiś problem związany z autorytaryzmem i z tym, że ilekroć rozmawiamy o populizmach w Ameryce Łacińskiej, no ja przynajmniej zastanawiam się, jak długo jeszcze tamtejsze społeczeństwa będą się nabierać na takie socjalne obietnice, na które rzadko są pieniądze, a jeśli są, to właśnie z surowców. Tam, gdzie jest bieda, tam na ogół jest populizm. Problem się zaczyna wówczas, kiedy szaleje korupcja. Do tej pory jakby nie było aż takich dowodów na to, że rośnie korupcja zarządów Evo Moralesa. Problem też się zaczyna, kiedy jakby redukują się możliwości czerpania zysków z tych bogactw naturalnych. Wydaje się jednak w tej chwili, według ocen wielu ekonomistów, że Boliwia nie pójdzie zbyt daleko w stronę populizmu i mimo tych haseł antyimperialistycznych, mimo tej retoryki antyamerykańskiej, z drugiej strony Evo Morales stara się być dosyć pragmatyczny i w pewnym sensie średnia i wyższa klasa boliwijska dała się jakby uspokoić. No niech będzie na to przykładem, że wschodni departament, który był zwykle bastionem opozycji, Santa Cruz, no w tych wyborach wygrał w tym departamencie również Evo Morales. Dziękuję Państwu. Moim gościem w studiu był pan Jacek Hinz, był ambasador Polski w Brazylii i w Wenezueli, były wiceszef Departamentu Ameryk w MSZ. Dziękuję za pana czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a była to audycja. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Whirlpool, wysokość 193 cm, technologia szósty zmysł, klasa A++ za 2799 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dredów na dziecięcej główce i właśnie powraca, a wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.